Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Y estamos en el programa Galegos no Baixo. Estamos en el último programa de esta temporada. Pero lembren que a partir del 15 de septiembre voltamos aquí otra vez. Esperemos que sea el 18 de septiembre que volveremos hasta aquí con todos vos. Vamos a presentar el equipo pues, que hoy compón este programa, como cada xoves. Así que, alá nas vías de son, temos o noso compañeiro Damián. Moi boas tardes, Damián. E aquí, pois, o meu carón, como cada xoves, Xulio Cousil. Moi boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes, Armando e querida audiencia. Benvidos, preparando a despedida. Exactamente, preparando a despedida xa desta tempada. Bueno, e este que nos fala, pois, Armando Fernández. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a continuar porque les vamos a dar esos endezos que tenemos, que es galegosnovais.blogspot.com. Yo correo electrónico que es galegosnovais@gmail.com. Y esos teléfonos que son el 93-654-1400 o 93-654-1500. Así que ya saben, amigos, ¿qué les parece a ustedes, Xulio y a toda a audiencia? ¿Qué les parece si comenzamos así de esta manera? Aunque, en fin, o San Xoán ya pasó, pero estamos, como dijéramos, ainda son foguetes. Recente, ¿no? Sí, es recente, está calentiño ainda. Como se dice por San Xoán, a sardiña molla o pan. Sí, señor. Bueno, pues vamos con Roy Casal, y dice así: Noite de San Xoán. Noite de San Xoán, noite de enamorar. Noite de San Juan, noite de enamorar. Poñendo as frescas, frescas ervas na fonte a serear. Tan bonita estabas, tan bonita estabas. Cal rosa no rosal, de orballiño fresco, de orballiño fresco. Toda cuberta estás, por eso é un namorado. Con manso suspirar, os meus amantes, os meus brazos. San Juan, todas, todas, que a la no espacio están. Sorrindo, sorrindo, miraban con suave claridad. Fueron testigas, fueron testigas, de aquel teu suspirar. O que eu correspondía, que eu correspondía, con amor y no igual. Pero después, después, con otros, mais majos e galáns. Tamén, tamén, tamén, de niña, soubeches practicar. A sombra dos algueiros, sombra dos algueiros, cabo do mirar. Por eso eu cantaba, por eso eu cantaba. Galegos Novais. Bueno, pues ya tenemos conexión a otro lado, allí a Galicia. Sí. Vámonos a chegar, pues, polas terras de As Pontes, Monte uh-huh. Rodríguez. Vámonos ir a esas terras que é de onde é o convidado que temos hoxe, que é Andrés Penabaz. E vamos a falar con él. Moi boas tardes, Andrés, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Moitas graciñas por atendernos, en fin. Moitas gracias que, a vos. No, as gracias a ti por deixarte que che roubemos un anaquiño do descanso quizás, non? O do un placer, moitas gracias por vos chamar. Don Andrés Penabaz, un acordeonista que procedente das Pontes da Coruña, que ten moitísimo traballo discográfico e con moitísima xente, non? Si, sí, colaborou con moitos amigos. Xente. Home, colaborar con Kepa Junquera. No último, non? Uh-huh. Tamén. Uh-huh. No de Galiza. No, sí. Colaborou el no meu. Ah, foi el que... Ao revés. Sí, foi el, no. Ah, moi ben, estupendo. Bueno, o sea, que é un profesor de acordeón con outro profesor. Exactamente. Sí. Bueno. Contanos algo desa... Como é esa academia que tens de acordeón. En fin, os rapaces, a xente, sai chavales novos, sai xente máis maior. Grande, ¿no? En fin. Sí, pois pues a verdad que teño alumnos de todas as cidades, ¿no? Teño dende alumnos xa novos, uh-huh. De 9, 10 anos, hasta xa alumnos xa entrados en idade, como poden ser a partir de 60 anos, ¿no? Jolín. Un alumno de 60 e pico de anos, ¿no? Jolín. A verdade é que é todo un orgullo dar clase a esta xente, porque uh-huh. porque toman cunhas ganas e cunha coraxe, ¿no? Que é digno de valorar, ¿no? ¿Con todo tipo de acordeón o con un acordeón en especial, a que más no, pues, te especializas? No, tanto de clase de acordeón cromático como acordeón diatónico. Piano, como adaptome, ¿no? Yo diatónico también, ¿no? No, diatónico, no. Diatónico aquí por esta zona, por las zonas Pontes, no está muy... No está muy... No, está muy, no muy toda fama, digamos. Sí, sí. Es más bien... Vale, vale, o clásico. Por sí, sí, exactamente. Más claro. Importante que... Bueno, sigue tendo, o por lo menos está cogiendo más impulso, o acordeón dentro da música popular, posto que sempre se acompañaba coas gaitas, sempre tiña un cuarteto, sempre formaba parte dun equipo de xente que popularmente ían as romarías e demais, pero agora parece ser que é reclamado como un instrumento máis componente dos grupos, non? Sí. Sí, pero de todos os xeitos eu penso que o acordeón está bastante infravalorado, digamos, non? Porque, sí. Podete falar da miña escola, non? Que a maior parte dos cativos hoxe en día, o cativo de non sei, de 8 anos, 9 anos, podete preguntar que o que quere tocar, non? Que quere tocar, el podría che decir que a guitarra, podría che decir a gaita, calquera cosa, pero o acordeón é, pues, digamos, que moi poca xente, non? Xa basta polo desconhecemento que hai, como por que está bastante infravalorado, non? Porque un acordeón pode acompañar pues, unha banda de gaitas tranquilamente. Claro, incluso hoxe en día está moi moi metido na nosa vida con tanto temas de música pop como pasa a calquera discoteca, calquera pub, estás escoitando continuamente acordeón. Sí, sí, claro. Claro, por eso digo que está resurdindo, digamos que o por lo menos a xente está reclamando ou por lo menos estás dando a coñecer mellor, moito mellor do que se tiña hasta agora, por eso diste que estaba infravalorado, pois o feito de que o acordeón é un instrumento que combine con cualquier outro tipo de instrumentos tamén, moi fácilmente, non? Entonces a demanda que máis femenina que masculina ou máis masculina que femenina? Pois casi te pode ser que máis masculina, ¿no? Por lo menos na miña escola é máis masculina que femenina. Pero, tanto nos nenos como na xente maior. Teño bastante máis alumnos homes que non mulleres. Bueno, a parte dos solistas acostuman a facerse grupos entre eles ou facer combinarse con outros instrumentos para poder dar concertos ou poder facer cousas que a xente atraia, non? Sí, de feito este pasado sábado foi a clausura de fin de curso, non? Tocaron entre eles xuntos, solistas, nada. Claro, seguro que o que máis e o que menos iría vestido de gala para poder amosar todas as súas características máis interesantes, ¿no? Pero claro, o profesor seguro que se enchería, bueno, levaría un babero especial, ¿no? Claro, sacando de brillo acordeón. Sí, sí, sí. Bueno, fálanos dese teu traballo discográfico que tamén presentaste, bueno, que nos aquí coñecemos moi pouquiño porque cheganos moi torre, ao mellor é porque estamos moi lonxe, ¿no? Pues digamos que é un proxecto que tiña en mente, ¿no? Despois de levar tantos anos na música folk, traballando con outra xente, con outros grupos, pues digamos que tiña aquel, ¿no? de facer algo propio, ¿no? Entón, pues decidín que era o momento, ¿no? Era un salto ahora ou un salto, ¿no? Entón decidí saltar. Todo un orgullo por la miña parte, ¿no? Poder este primer disco colaborar con artistazos como colaboré tanto como productor que tuve en la suerte de colaborar con Fernando Barroso, que al conocer después esa zona bastante. Claro que sí, porque sí, te han dado clases por aquí, ten. Sí, sí, sí. Claro, chécase bastantes veces, sí. Nada, gente como Vieto Romero, que siempre digo que me padre musical, ¿no? Que me ayudó en todo, que está pendiente siempre de mí, ¿no? De cómo me va y de todo. Kepa Junquera, ¿no? Que un maestro ahí que se ofrece, ¿no? a participar neste humilde proxecto. Nada, xa te digo que para min é un soño, nada, penso que é de moi que ten moito mérito, non? Que unha persoa no seu primer disco solitario, pois que teña, pois teña estes musicazos, non? Sí, musicazos que agulteres a veñen de recoller éxitos extraordinarios como este de Kepa ou de Galiza, pero tamén o Vieito Romero que va, presenta dentro de pouco esas Torres de Breogán que presentou este sábado, este domingo, veo, este pasado domingo, sábado domingo presentaron a Coruña, coa Sinfónica, presentaron este Torres. Debe ser un exitazo, non? Con todo sí, lo... a verdad que encheron. Encheron. Pois iso é bon. Bueno, o sea que... Sí, rodeate de vos que sempre terás o carón resultados vos, claro, exactamente, ¿no? Sí. Bueno, pois... Porque tamén coñece tamén a Luis Peixoto, como a Fernando Barroso, que tamén o coñecemos nós. Sí, sí, sí. Bueno, pois... De feito, presentamos o disco, máis Pedro Fariñas, que tamén participou neste disco. O Fariñas, ai, sí, que tamén é outro gran musicazo. Bueno, a verdade é que, claro, os vos son tader vos. Exactamente. Entón, lóxicamente, tendes que sacar cousas boas, lóxicamente. Exactamente, además, entre todos eles, pois forman ese... Escoitamos de fondo, a ver. Jota de da Praza de Pedra. Sí. Bueno, pues esto, que esta foi se ve que esta peza foi de para un documental, non? Como? Esta peza que estamos a escutar a Jota. Jota de da Praza de Pedra se ve que foi como para un documental ou algo así, non? No, a que vai ir para un documental é o tema Álvora, que pon corpes atrás e daqui que vai facer un veciño de Cidas Pontes, o que vai Álex de la Iglesia vai dirixir. Escoita, como estás relacionado con tanto con todos estes músicos e con tanta xente que ese instrumento adora e perfecciona, ao mellor tamén hasta te achegas aquí a Cataluña a ese Art Segre que se fai no 20 tantos do mes de xullo, non? Gallá pudera, claro. Sí. A ver si. Sí. Bueno, cando menos, aínda que non seas convidado, polo menos saber que ese traballo hai concentración de acordeonistas de todo o mundo, non? Según teño entendido, me parece que diatónicos, en fin, é como que tocas ti, todo eso, se ve que hai bueno, a verdade é que é un espectáculo extraordinario o que fan. Me parece que xa levan non sei cantos festivales, perto de 20, polo menos. Eu sei que son moitísimos, son Art Segre, sei que se chama. Art Segel. Bueno, si nos chega a comunicación, seguro que daremos cumprida información e ao mesmo tempo... Mira, dinos o noso técnico que é o 26 de xullo. Exactamente. Sí. Bueno, pois nada, que pola parte que che toca, felicitacións. E por outra cousa, ou por outra parte, que novidades nos podes decir con respecto ao teu traballo ou con respecto aos proxectos ou as posibles actuacións neste mes de verán? En principio, termino ahora, estou cerrando a xira do verán, teño xa bastantes concertos, non? E despois ahora teño... A idea a partir de novembro pues empezar a facer xiras por auditorios en versión un pouco máis acústica así entón un pouco a xira esa un pouco a idea Fora de Galicia hai algo? Pues ahora mismo pechao no, sei que teño estáse mirando de facer algo por Santander, pero teño tamén a posibilidad de andar aí de Italia, pero de momento non sei nada. Hasta que esté apechado, pues... Sí, bueno, non se pode... Porque, amigo que me fai isto, ves de familia de músicos? O Andrés? Que va. Que va, non son familia de músicos. ¿No? Son de familia de cantantes, non? Como se di aquí. Bueno, de cantantes. Bueno, tradición musical. Bueno, que tamén é unha tradición musical. Claro. Cantantes, aunque sexan cantantes de taberna. Antecedentes musicais hainos na familia Lagontón. Claro. Bueno, Andrés, como músico, como pertenece a toda banda, a estes concertos que farás ou estes traballos que farás, farálos en concerto como individuais ou levarás algún acompañamento? Pois hai de todo, hai desde concertos a dúo, que son, digamos, concertos, digamos, máis íntimos, concertos a trío, hai concertos con toda a banda, un pouco de todo, digamos. Moi ben, moi ben. Bueno. Distintos formatos para estos tempos que corre, pues, sí, tarde. Bueno, hai que ir adaptándose, non? Sí, lógicamente. Pois, pues para nós... Eu queria te preguntar se estés algún disco xa na rúa, en fin. Sí, é cosa de cara. Como? Se estés algún disco na rúa. Como se teño algún... Vaya, discos grabados que estean pois, en comercios, en fin, que se poidan que se poidan mercar. Claro, este disco está, xa se pode mercar... Delid. Pode ser mercar nas tendas de música, na Fundación, na Corte Inglés, etc. Sí, sí, sí, sí. Delicias de acordeón, non? As delicias do acordeón, sí, non? Sí. Moi ben, moi ben. Hombre, sí. Nunca mellor dito, delicias. Eu, por exemplo, cando vexo acordeón acompañando unha gaita ou outro instrumento, dalle certa... Empaque. Sí, melodía. Sí, axuda. Sí, axuda moito. Un acompañamento de acordeón non é o mesmo que un acompañamento dunha gaita. No. A verdade é que... non sei, hasta os sudamericanos, os cantantes de pop sudamericanos acompáñanse de acordeón para poder darlle, sí, máis énfasis ás súas actuacións, non? Vaya, non nos coitamos ben a... Sí? Andrés. Sí. Sí. Agora? Sí, sí, sí, ahora. Vale. Ahora, ahora. Vale, vale. Quería decíamos que decíamos que hasta na música sudamericana, os cantantes de postín pois aproveitan precisamente este instrumento para darlle máis empaque ás súas actuacións, non? Claro, digamos que a música de acordeón ten moitas veces, é un instrumento moi versátil, non? Tanto vale para dar solista, como para acompañar unha voz, como un instrumento moi versátil. Porque aí, por exemplo, terás acompañado a moitos grupos galegos, sobre todo. Sí, sí, a verdade é que xa levamos cuantos, sí. Sí, non te fagas bello que ainda eres moi novo. No, exactamente. Sí, de momento sí, pero bueno, xa me veñen aí a trintena. Xa bueno, ui. Bueno. Pues, comparado con de non... Como digo eu, non empecemos a falar de anos, que hai moito que contar, sobre todo por esta banda. Andrés. O importante é leválos. Exactamente, saber leválos. Ademais, tú leválos de maravilla, porque tú estás rodeado de música, que mellor. Que sigan cumplíndose, non? Exactamente. Claro, efectivamente. Vale. Que eso é o bon. Vale. A ver, a túa trayectoria musical tamén pasará por algún concerto ou algún gran concerto no eido galego, por exemplo, na aí que estás perto de Coruña, pois entonces seguro que ou o festival intercéltico ou calquera dentro deses, seguro que tamén chamarán a Andrés para poder participar. Sí, imagínome que sí. A cuestión é que este ano saquei bastante tarde o disco, ¿no? Que foi a finales de marzo, vamos. Sí. Ahora o festival normalmente xa a finales de decembro, principios de xaneiro xa teñen o cartel pechado. Sí. Pero igual te chaman para este festival tan grande que se fai en Ortigueira. Bueno, non sei, está difícil, está un pouco cartel xa pechado, entón, Pero bueno, como para o ano contamos está ali, ¿no? Bueno, pode haber unha repesca, como se suele decir, ¿no? Sempre hai. Sí. Bueno, e hai que mandar. Por certo, a xente que nos este escoitando ou que nos este mirando por internet ou por o Facebook, seguro que tamén te atopa tamén en internet, non? Andrés Penabat. Sí, tanto me pode encontrar no Facebook como en Twitter, como esta página web está en creación, pero con cuestión unha semana estará xa funcionando. ¿No? E algunha peza en YouTube poden escoitar de ti, non? Sí, poden, de feito, nas plataformas sociais, tanto en iTunes como Spotify, como en Amazon, como tal, está o meu disco, se pode escoitar, descargar... E descargar pagando o correspondente, non? Claro, lógicamente, claro, non? Claro. Si no, también hay páginas en internet para mercar los discos físicos. Ajá. Muy bien. Estupendo. Bueno, Andrés, ¿cuál es la satisfacción más grande que tienes, aparte de celebrar ese festival que hiciste con los alumnos? ¿Qué satisfacción nos falas para este curso que remata? Yo, las ideas para el próximo. Pues las ideas para el próximo siempre son las mismas, ¿no? Trabajar intentar enseñar a todos los meus alumnos por lo menos todo, intentar sacar deles, ¿no? Todo lo que de mí sacaron, ¿no? Si hay más, pues muchísimo mejor, ¿no? Uh-huh. Siempre afronto los comienzos de curso con mucha ilusión. Uh-huh. Los finales de curso igual, ¿no? Muy uh-huh. estresado, pero al final ¿Veis a recompensa, ¿no? Veis a recompensa, ¿no? Sí. Estoy tremendamente agradecido a mis alumnos. Sí. Por estar. É moi gratificante, non? Verte reflexado nas. Por que onde tes a academia? Está aquí nas Pontes. Aí nas Pontes. Seguramente que irán algo deses povos máis pequenos de por aí. Dos redores. Sí, sí, hai xente que se chega. Sí. Porque cando ves chegar, por exemplo, que nos dixaxe antes, unha persoa de 60 anos que lle gusta tocar o acordeón, eso ten que ser emocionante. Sí, a verdade que sí, además coas ganas que o coñen, ¿no? Sí. Que vino de recalcar, ¿no? Que coñen sí. coas ganas. Y entonces eso ten que ser gratificante. Y además de eso, que cando se vai carón ao inverno ou algo así, que está que o mellor non anima tanto a sair fora, se mete aí co seu acordeón, como se suele dicir, serrando nel. Pois é un entretenimento tamén, además cando, como é que seguro que cando salen pois do cursiño, pois xa salen con unha peza ou dúas xa sabendo manexala máis ou menos, non? Claro, está claro. Sí, digamos que é unha maneira de pasar o tempo, non? Hai xente aquí que hai xente que vai a pintura, outra xente tal, entonces hai xente que pois en vez de estar nun bar ou estar en tal, pois parece máis productivo, que penso que vai, non? Pois estar dedicándose a facer o cargo de gusto. Claro, porque os rapaces xa, claro, xa teñen outros deberes, aparte de diren o cursiño, pois xa teñen outros os deberes que teñen normalmente do colexo. Sí, pero realmente os rapaces son os que máis les hai que exigir, non? Porque igual que eles están empezando, eu empecé así, non? Eu empecé tamén con meus deberes, con meu tal, e día de hoxe eu estou vivindo deles, non? Entonces, a esos son os que les hai que exigir, porque realmente eles non saben que igual o día de mañá poden estar vivindo deles. Exactamente. Poden estar cumplindo un soño como foi a grabación deste disco. Uh-huh. Eu a veces penso, porque xa sen cos mestres nas escolas, pois cada un ten a súa especialidade, pero quizáis unha persoa como tú, neste caso, pois debían collelas para ir ás escolas, non sei, para darles clases aos pequenos, quizáis. Claro, de feito é un dos proxectos que teño en mente, digamos que é de facer tamén conceptos didáticos, cumplidas a eso, ¿no? A promocionar precisamente o instrumento, non? Está claro, porque como xa vos contei antes, digamos que instrumento que os cativos casi apenas conocen, non? Claro, claro. Entonces, pues darlle ese conocimiento, non? Uh-huh. Porque sí, claro, quizás o que máis se coñece, pois claro, é a gaita, clarinete, en fin, o tambor, ¿no? tambor sí, sí. Tipo banda, dixéramos. Está claro. Sí. Pois, bueno, felicitamoste polo traballo que levas facendo e que, por certo, antes de que se me esqueza, Andrés, aquí precisamente un dos grandes promocionadores deste traballo de Trovada de Acordeonistas del Pirineu, que é o que che dicía hai un momentiño, do municipio de Arsegel, despois digo ao noso técnico que non colgue dachos os enderezos correspondentes. Artur Blasco é o coordinador, é un dos grandes coñecedores do ambiente acordeonista e tal. Parece ser que dende ese ano 1977 vense producindo esa gran trovada de acordeonistas do Pirineu, pero non veñen solamente acordeonistas do Pirineu, senón que veñen acordeonistas de todo o mundo, non? Hasta veñen acordeonistas de América, de Europa, bueno, pois podería ser un lugar de encontro, ou polo menos que saiban que existe un acordeonista en Galicia que aparte de ter unha escola, pois tamén ten un disco. Exactamente. E ademais, pois, como ben dixo o compañero, pois vanche dar o enderezo e podeste poñer en contacto, en fin, aquelo, pois. Quen sabe, unha que vaya medrando un pouquiño máis, que podes dicir o día de mañá. Caramba, pois, mira, a través de Galegos Novais en Radio San Boi, pois poden conectar con este cuoto. Pero unha fin de semana para poder intercambiar ideas acordeonísticas, non? Exactamente, coñecementos acordeonísticos. É o día despois do Santiago, o sea, sí. que 26-27. Sí. Por lo tanto, vamos, eu lanzo echa idea, por si acaso che pode se servir. Se non é para o que ven. Claro. E se non, pois, pro siguiente. Vale, pois, moita gracias. O caso é tela, como se suele dicir, telo contido, tela pota para poder facer o caldo. Arsegel, bueno, pois moi ben, Andrés, o mesmo podes coller tú a idea desta xente e facer un encontro de acordeonistas en Galicia, non? Tamén. Que tampouco estaría nada mal. Estaría ben. Que tamén os hai. Sí, tamén os hai, sí. Bueno, Andrés, bueno, pues, para nós foi un placer extraordinario roubarche estes pouquinhos minutos para participar connosco, con todos os nosos ointes, da túa información, do teu traballo e do moito que estás a facer cos cativos para poñer en pulo ese instrumento tan... Cos cativos da segunda... Ah, sí. Da segunda edade. Pois que non son tan cativos. Eses son jóvenes con experiencia. Exactamente. Vale, pois moitas gracias a vos por chamar. Hombre, as gracias a ti por atendernos e por, en fin, pasar este anaquiño con nos aquí, bueno. En Galegos Novaixo, de Radio San Boi. Bueno. Andrés, que desexamos que sigas mantendo moitísimos éxitos e que, bueno, pois xa temos o teu enderezo e o contacto e que en outro momento te volveremos a molestar para saber como vai todo eso. Perfecto. Despedimos-te con música de acordeón, que o noso técnico tamén sabe empregar esas técnicas modernas de para poder facilitar a todos os nosos ointes a música que vos sodes capaces de poñer en marcha. Vale. Graciñas. Graciñas, unha aperta. Aperta.